یو سل اتسل ویختم آیت تے 148 نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا سورة نساء کې هغه امور ذکر کړي چې پاغه سره اصلاح د معاشره راتلا الله خو نه کړ چې پاغه سره ما سره چې پاغه سره اصلاح د معاشره راتلا او صورت پدریو حصو تقسیمو اوله حصہ کې او پنزو سیاتونو پای کې شپال صحکامو بین الرعیت دویمه حصہ کې اتا حکامو ناهم تفریو بین الرعی والرعیت دریمه حصہ کې بیان د دریو ډلو مومنان منافقین اهلی کتاب او دې دریو ډلو ته صورت کې زواجرو رټنی وي مؤمنانو ته پاولې سکه دریو آیاتونو کې زجرو او پدې سکه دو آیاتونو کې منافقینو ته پاولې سکه پشپګو آیاتونو کې زجر او رټنوا پدې سکه اول آیاتونو کې زواجر اغه ته شروع دي سزواجر مخ کی بیان شوی او سزواجر ننی سبق کی بیان ای منافقین اتا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم د شپغمی سپاره لومبه مخ دے مخ کی د منافقین بیان شو ندلتا و لا يحب الله الجهر بالسوء نخو خوی اللہ فزورا بدد وینانا الا من ظلما لیکن چه پچا ظلمو شو نو کاغا بدد ویناوی نو خیر دے نو کدا خلق ترجمہ کئی چه بدد وینا اللہ نخو خوی او که پچا ظلمو جاتے ہو شو نو آغا خیر دے نو یو خو دا مانا دو قرآن سره خلاف دا د قران کریم دا معنا نه دا کم چې خلق کړي ځکه سورته انعام یوصل اتم آیات وګوره ال تعالی د دې رد کړي دي ولا تسب الذين يدعون من دون الله سورته انعام یوصل اتم آیات دومه پاره اخیری آیاتونو نه یو آیات مخکې ولا تسب الذين يدعون من دون الله كن ظلم کویا خلق تا چر امدد کوي به د الله نه ويا سب الله عدو بغیر علم انه الله کن زلو بد خبر من کړی چې دا بن کوي او دلته وي خیر دې چې په چا ظلم شو نو کن زل کینو خیر دې نو دا خود قران د بل آیات نه خلاف راځي دویم دا چې مخه باب او بیان د منافقینو شروع او دلته وی که منافق بد وینا کوي نو خیر دی چې پاغه ظلم کوي نو منافق او اسم بد او ناکار دی نو داغه خپل څنګه بد وینا الله خو کوي د دیو جنا دا معنا کو سوکي خدا مناسب نه دا الا من ظلمه کې چې پچا زور شو نو بل ذی کمراجی ادفا بالتی هی احسن دفقا په بیان د نیکو باندې بیان د بدو چې کم ځای کې یو کس د نقصان د کنزلو خبرې وکړي نو تاغه دفقه په بیان خباندي ادفا بالتی هی احسن. سوره رات دوشتم آیات کې بمراجی حامیم سجده کې مراجی ادفا بالتی هی احسن. نو دا د قران کریم د ډیرو آیاتونو نه خلاف دی چې په چا ظلم وشو نو هغه کې کلمه بدا کنزل کوي نو خیر دی. او دلته وي بل ځای کې وي خنه دی او دلته وي خیر دی. دا معنا نه دا دبد د وینانا اصل معنا دا دا لا يحب الله الجار بالسوء من القول. نخخي الله خلق ذول په کلمې د شرک سو صفت دو کلمی رازی لا يحب الله الجارا نخخ الله خلق زول پزورا بسوی پا کلمی بده دوینانا پا بده کلمه الله خلق زول خنگنی او بده کلمه کموا کلمه دا شرکوا الا من ظلما الا پا ماند لیکن مستثنا منقطه لیکن من اکریا وقلبو مطمئن بالایمان. لیکن من ظلم ظلم په معنا د اکریا سره لیکن هغه څوک چې زور وکړي شو په هغه باندې چې کلمه د شرک وایا ګنې وجنې دوی او زړه دا مضبوط په ایمان باندې وي نو هغه معاف دی. الله د شرک کلمه په خله نه خوږي بد خبر الله نو خوږي هو که پچا زور وشو چې شابا کلمه د شرک وا غنیوز دی وجینم نو کاغه کلمه د شرک وې پخلی او پزړه کې نه راغه معاف دی. د دې معنی تایید سوره نحل ګور تاسو القرآن یفسر بعضه بعضا. قران کریم د یو آیت تفصیل په بل آیت د قران سره کوي. سورة نحل سوال لسم پارا سورة نحل آیت نمبر دے یوصل چھے یوصل شپگم من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکریا آچا چکو فرکو پالا پس دیماننا لیکن معاف دے آغسوک لیکن من اکریا لیکن آسو چزو رکلشو پاغا پا کلمی دا شرک و قلبو مطمئن بل ایمان او زرد آغا مضبط پا ایمان وائی روالی زرد آغا مضبط وی پا ایمان آغا معاف دے. اسی پخلی کفر کلمه اویلا دا شرک کلمه اویلا دا پارا دزان خلاصولو او پزرکی مضبط پا ایمان باندیوینو دے معاف دے. ولكن من شراب الكفر صدرا فعليهم غضب من الله لیکن آچا چپران استا عمل دو کفر تا سینا نو پدای بانی غصد آد طرف دا اللہ نا ولهم عذاب عظیم. نو دا مانا الا من ظلم پا مانا دو اکره سرا نو اس مانا دا شوا لا يحب الله الجار بسوء من القول نخخی الله الجهر خلق زول بزور مانا خلق زول بسوئی پا کلمه ده شرک من القول ده وینانا الله پا کلمه ده شرک باننی خلق زول خنگنی الا من اکریا لیکن آسوک لیکن من ظلما لیکن من اکریا لیکن آسو چپا غزور اکریشو و قلبو مطمئن بل ایمان او دا غزر مضبوط پا ایمان منو معاف دے و کان اللہ سمیعا علیما او دے اللہ اوریدلو والا پویا. بسو کلمہ دا شرک دا مانا قطرب النحوی معانی القرآن دا مانا علامہ قرطبی گری قطرب النحوی نو قطربین ها نو قطرب النحوی قول نقل کړی دی د خپل نوم دی محمد بن مستنیر 206 کې وفات دی او د خپل زمانه ډیر معنا ظالمو دا معنا بحر محیط دا ابن حیان اندوسیم کلی دا دا معنا محر الوجید ابن عطیم کلی دا دا معنی اصل کې لا يحب الله الجار محمد بن مستنیر دا خپل نومو قطر ویلې شي ورو کې مرغې دا آثار چې د وخت پاسيږي او چت چت کوي هغه ته قطر ویلې شي د طالب العلم د طالبګری زمانہ وا او د سیبوي شاګردو د سیبوي کار داو داغه زمانه د علماو چاغه داسې مدارس نو شخصي سبقونه وو د یو مولا سره ها طالبان وو او هغه په فائدې حاصلولې نو داغه قانون داو د قطرب النحوی داغه د استاد د سیبوي قانون داو چې لومبه چا به کتاب کې خودو او کتابونه به کې خودل نو چا هغه راغې نو کتابونه به اړو لیکلو چې دا چا کتاب لومبه پروتو نو هغه سبق به لومبه وي ورپسې بیا بل نو قطرب النحوی دا بیا نمیش پینا خوا پورناستو مطالعه بے کولا سٹڈی بے کولا لکل بے کول آغا زمانه کی ار یوشی دلی کلو یا با چربان تا وقت نزدی و تراغی پوری بناستو محنتو نو دو طلباو نو دو بچه کلا آخیر نا وقت پوری بناستو دو بچه کلاو دو که دو نو دو سیبوی پا ٹپایی پا میز بے کتاق پلکی خودا بیا بودو شو او نور طلباو به چکل منځو کنه بیا به کتابونه کې خودل نو دا کتابونه وم ورستو د سیبوی دا خطرو هغه به مخ کې او ځکه به ناوخته پورې ناسو نو چکل به د کده نو کتاب به کې خودل بیا به ودو شو او نور طالبان به را پاسې دن بیا به کتابونه کې خودل سیبوی به چکل راغه استاد نو هغه به کتابونه رواغه سه الټه به کړه چې دا چا کتاب بولم به نو هغه سبق به ولوم به وي نو دو سیبوی چکل کتابونه ارول به روزانا کتاب بده قطرب راتا محمد بن مستنیر نو یوزلو تووی انت قطرب تو خدا سی لکه ده چتی ده مرغی بشان دا یو مرغی دا سار دو وقت پاسی گی و چت چت کئی تم دو وقت پاسی گی پشان ده مرغی پوشی نو آغا پدی مشهور شو قطرب ولو کې مرغی ته وي ولا مرغی قطرب النحوی د نحوی لوی امام ګرځیدل خپل نوم داغه محمد بن مستنیر دی په محمد بن مستنیر باندې خلک هغه نه پیژني د استاد په لقب چې ول استاد ورکړیو نو په هغه باندې مشهور شوی دی دا خلکو کار کړي او چاغه د شپې مهنتونه کړي هغه مطالعه کړي وی لیکلي کړي ځانې کولول نو هغه دا معنا کړي او دا غنه به نور علماو دا معنا غسته دا او دا زمنګ د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله مختارهم دا معنا لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم نخو خي الله خلق ذل فزورا نخو خي الله خلق ذل بالسوء په وینا د کلمې د شرک د وینا نه الا من ظلم لكن اعصوك الا فماند لكن سرا لكن خوخه من دا چانا ظلم او کریا چپاغ زور وکړې شو چې شابا کلمه د شرک وا وقلبو مطمئن بالایمان او دا غزلو مضبوط په ایمان باندې وی نو کارو نو معاف دي دا درې حالتونو ورستو آیات کې بیان راځي وکان الله سميعا عليما دلاو رذل والا پویا الله عز اور ما چې کوم خبره استا خلاف کوي او عليم پوي ما حضرت موسی عليه السلام وي الله تشويز تلاش فرعون ته مسلط توحید بیان کا نو هټر سرکه شری زما خلاف کوي الله وي اسمع و ارا زوینما او زو او وینما او اورما او ما داغی خبری پوش اورم وینم کلوی اسم بهم واب سر به خخ اوری دن کے ما او سخلی دن کے ما ان تبدو خیرن او تغفو او تعفو عن سوء ان کخکار کوی تاسو خیرن کلمت توحید لرا پا حالت دا اکرا کتا توی چشابا کلمت شرکویا توین اللہ الا الا اللہ او کلمت توحید وی پدا وقی هم ندا لی مقام دے دا عظیمت تے لی مقام دے پا حالت دے زور وروالی کے چپتا زور گئی چی کلمت شرکویا گنی وز دی وجنما او توی که وجنمی ام خوز دا کلمت توحید ویم کلمت شرکنویم من جوران و ریسار کلی توری ورسده دی علکه اوز دی وجنو هوای چه بابا زیموار دی توی نا اللہ زیموار دی مخلوق زیموار نده دادی لاس کسی دی نو دارلوی مقام دی لکه ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہوی ریسار کلی و کفارو او دور اوٹکا و چخلی کی زگون رالل دارنگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغه اواغت اخلاص کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ رئیسار کړي او پتو دو شکر غړاو او هغه ته وی کلمه د شرک هغه وی احد احد احد پدا سے حالتونو کم آغا حضرت توحید کارواله کینو د لوی مقام دی او توفو یا پټوې د کلمه د شرک لرا پزل توحید لرا پړکې او ای کلمه د شرک واته وی کلمه د شرک منو ما او کلمه د خپل کې پټه توحید لرا اگر که په خپل احکار کې یا کلمه د شرک منو ما او کلمه د ها کفر او د توحید منو ما خو په لکه توحید دی پټ کړي او دا دویم او دریم حالت دا او تعفو عن سوء یا مخلو تاسو د کلمه د شرک نه د بده خبره نه چاوي کلمه د شرک وا نه انکار وکي مخ والے نو دا دریم حالت ته لومبنه حالت ډیر بهتر ده چپا حالت کم تارې ساري او تا وجني وای چې زموار ده نه زي او لازموار غنم حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ بخاری کې احادیث شرازي هغه ها وینیو او علالو نو هغه صبر وکي چې زه دوه رکعت منځو کوم دوه رکعت منځو که سپک وې زما منځ دا سنې څنګه چې ما او که زما ډېر په مزه منځي خزر مزه کو کو چې بیا به تاسو وایو خبیب د مرګ و یریده په منځ نه خلاصې او اوغدا شعر ویلو فلست ابالی اوغدا شعر بخاری کې چرازی یو د خبیب غونده د بلال غونده د ابو ذر غفاری غونده پوجې چاغه په میدان ولالی او د الله د توحید اواز کوي او ښکارا کوي د توحید علی مقام دی پاین الله کان عفو ان قدیر بشک الله د عفو کون کې او قدیر قدرت والا دا دو نمونه ولی روڑا عفوان اللہ و اکدا وقتا کلمه دا شرک ویلا او پس رکی دینی نزبه دا تمافیو کما خیر دے تو خوزان خلاص دا غینا زان خلاص اولو دا پارا که کلمه دا شرک ویل ویلی شخا خود چیز رد سوی مضبوط وی پا توحید بانی قدیرا او قادر ماستا پا دشمن باندی ان الذين يكفرون بالله او غنور معنی چې خلکو یې را چې تاسو څوک بد خبرو کې ته ته مو هو که کنزلو کې کتر باندې زور یو کړم بیا ته کنزلو کا دا معنی اوس پاتو چې دا معنی صحیح نه دی غا ان الذين بشکا کسان يكفرون بالله چې کفر کوي په الله او انبیاء او د الله ورسولی په پیغمبرانو د الله او یریدون غالیده ايو فرقو بین الله جداوالی او کدال پمین دا اللہ و دا انبیاء و دا اللہ کے جداوالی را وستل پمین دا اللہ و دا انبیاء و دا اللہ کے گورا دا اللہ و دا انبیاء و منزگی جداوالی را ولی باز کافر ویقولون وائدہ کافر نؤمنو بباز و نکفرو بباز یقین کو منگ پا بازو حکمنو او انکار کو منگ پا بازو حکمنو باندے یو دا چې مونږه یقین کو په قران ایمان وروړو او انکار کو مونږ په حدیثو په بازه لکه حدیث پرویز قران منی او حدیث نه منی چې حدیث نه منی دا قران نه منی پوهې ځکه حدیث د قران کریم د نصوص د آیاتونو تشریح او زاحت دی نؤمنو ببعضن و نکفرو ببعض یا منو منگ بعض حکمنا چپائی که زمنگ فوائد دی و نکفرو ببعضن و انکارگو منگ پبازو گورا قرآن او احادیث دا یو چیز دی بعض خالق را گئی نو دا احادیثو نا انکار که دا توحید مسئلہ بیانو دا قرآن منم سوک چی دا احادیثو دا پیغمبر نا انکار کئی اغا دا اللہ دی کتاب نا انکار کئی او گوری قران منم او حدیث نه منم نو قران سوي سوره بقره یو سل یو کم درشم آیات وګورئ 129 نمبر آیات سوره بقره ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ازما ربا اولیگا پد خلقو کے پیغمبر دا غید جنسنا چلولی با آغا پیغمبر پد خلقو استا آیاتنا ويعلمهم الكتاب او خیب دی خلکو تا معنی دو قرآن والحکمہ و معنی دو سنتو سنت خودلوم پشان دو قرآن دیغا ویعلموم الكتاب او خیب دی خلکو تا قرآن والحکمہ سنت ویزکیم نوچے تا سنت نمانی احادیث نمانی تا خبیس نمانی قرآن والحکمہ نمانی او قرآن نمانل دا حکوم تا سلی رسیگی دارنگی یو سل یو پنزو سیاد دی صورت بقریو گوری 151 نمبر آیت کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمتا ما را لگلے پتاسو کے پیغمبر ستاسو دا جنسنا چلولی با پتاسو زما آیاتنا و پاکی بتاسو لرا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ او خیبات تاسو ته معنی د قران او د سنتو څنګه د قران ترجمه کوي نو دارنګه د حدیثو بم کوي وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ او خیبات تاسو ته کام چې نوې تاسو پویا پاره باندې د سوره آل عمران یو سل 250 آیات وګورئ 152 نمبر آیت د آل عمران سلورم پارا ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنی حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ومنكم من يريد الآخرة وګورا رشاق لتا سر الله وعده خپل د فتح اواده کوم ځکه کړه وتا سر قران کې خنشتا وعده کړه وا تاسو سر الله د فتح په وه خفي سرا احادیثو کې دا اواده بیان راځي دارنگی صورت جمعہ کے رازی دوی میات کے والذی باث فی الامین رسولا منکم اتوشتما سپارا دو صورت جمعہ گوری تاسو والذی باث فی الامین رسولا اتوشتما سپارا دو صورت جمعہ دوی میات دے والذی باث فی الامین رسولا منکم یتلو علیہم آیاتی ویزکیم ویعلمهم الكتاب والحکما وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین دا اعلی ذاته چرا لګره پامیانو کې پیغمبر دا غید جنسنا لولی وا پدای باندې آیاتونه د الله اپا کوي وا دیلرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ او خیبات خلقو تا معنی دو قرآن والحکمہ دو سنتو وی سنت ضرورت نشتا قرآن بیا بیا بیان کئی چه پیغمبر بسنگا چه قرآن خیدارنگ با حدیثم خیب احادیث خودل دا حدیثو رنا مخلوق تا رسول حدام دا اللہ دا رنا او دا کتاب یو ها شاخ دے سورت نور گوره تاسو سورت نور گوره علت رد بیان کئی سورت نور اتلسم پارا سورت نور آیات نمبر یو لسم ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل واخر لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم آیات نمبر 22 وګورئ تاسو آیات نمبر 22 دارنگی زی پزر دی بیان کی صورت احزاب آیات نمبر 21 سپارہ سور احزاب دا قرآن دا احادیث دا پیغمبر نمنل دا دا قرآن نمنل لی سورت احزاب آیات نمبر دے 15 پنزل لسم آیاتو گورے لقد کانو عاہد اللہ من قبل لا یولون الادبار پتاکی او دی چواد کروا دی دا اللہ سر من قبل پخوا دا اللہ سره وعده پدې کړوا لا یولون الادبار چې نه باړې دې شاګانو لرا وکانه وعد الله مسؤولا او دا الله د وعده ته پوس کې دونکه اسوره فتحه کې مرাজি دارنګي ډیرو زینو کې راځي فتحه کې خو اتباع پیغمبر و من یطع الله ورسوله چاچه تابیداری وکړه د الله او د پیغمبر د الله د پیغمبر منل دا د الله منلو نو چې د پیغمبر د سنتو نه انکار کوي د پیغمبر د اتباع نه انکار کوي دا خود قرآن نه انکار دی قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله کبینه کوي تاسو د الله صدا نو د زما تابیداری وکړي نو ګوره یو آیات نه ډیرو آیاتونو کې راځي د پیغمبر رضا د الله رضا وا سورته توبه وګورئ تاسو آیات نمبر 62 دشپېته لسمه پارا یحلفونا بالله لکم لیرزوکم والله ورسولو حق ان یرزو الله او پیغمبر د الله دې لایق دې چې مينو کې دې رضا کې اغلرا هر یو لرا اے دا پیغمبر رضا کول دا الله رضا کول لی احق او یرزوه لایق دا چدی راضی او خوشاله کی الله پیغمبر لرا ان کانو مؤمنین کچر وی دی ایمان والو نا وکزان ته مؤمن وی نو دا الله رضا حاصل کا یو یا کی دی توبه 71 نمبر آیات وګړو یو یا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله کسان چا غی تابیداری کئی دا اللہ و رسول و دا پیغمبر دا اللہ چا چا دا اللہ و دا پیغمبر تابیداری اکلانو فعنو لائکا سیرحموهم اللہ زرده چه رحمو کی اللہ پا دیبانی اللہ او داوی دا پیغمبر نمانم دا حدیثو نمانم دا حدیثو دا پیغمبر نا انکار کول دا دا قرآن کریم نا انکار دے دلتا ہوئے وَيَقُولُونَا نُؤْمِنُو بِبَعْزٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْزٍ مَنْغَا مَنُو بَعْزِ حُکْمُنَ دُو قُرَانِ وَنَكْفُرُ بِبَعْزٍ او بَعْزِنَا انکار کَو اسم چه پا کم کے فیدہ ہی نواغا منی چه کم کے نقصان دے فیدہ نشتا نواغا بیا تیار ندے اغی منلو تا وَيُرِيدُونَا اَيَّتْ نَخِذُو بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلَا وَالِدَي چه اُنِسِ پمیند مومنانو د مسلم او د کافرو کلار یو بل لار به ګوري د منافقت بې معنا چې نه د کافرو سره شماو نه د مومنانو سره شم مکه تیر شو مزب زبینا بین ذالک لا اله الا الله ولا اله ها اولای نذیدا د ډلې د کافرو نه او نذیدا د ډلې د مومنانو نه مزب زبینا بین ذالک وزکه دا بیان د چا شروع دی د منافقینو دا مزبزب دی دا دوپړق دی د کافرو سلام نه دی او د مؤمنانو سلام نه دی دا ډېر بې ایمانه دی اولائک هم الکافرون حقا نو دا کسان دي کافران په سچ باندې الله وي کافرون دي په سچا اولائک هم الکافرون سچا حقا سچا دا دی کافران پا سچا اگورا دا منافقت کاؤ ننکار حدیث ترالے نو چنکار دا حدیثی اوکو نو رو رو بیا دا قرآن انکارم بیا کئی نو اللہ وی احادیثو نو انکار هم الكافرون منافقت کاؤ نو کفر طور سیدہ اولائکا هم الكافرون حق آتا دی کافران پا سچا سنگ چی مومنان پا سچ دی وګورئ سورته انفال او وګورئ تاسو آل تاسو اولائک هم المؤمنون حقا دا کسان دي مؤمنان په سچا او دا کسان دي کافران په سچا انفال نه هم پارا دلته کې نه هم پارا د سورته انفال نه هم پارا د سورې انفال آیات نمبر دے 4 اولائک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم داری مومنان پرشتیا پسچا مکہ صفات مومنان بیان جو داری مومنان حقا پسچا و اولائک هم الكافرون حقا او داری کافران پسچا مومنانو د پیغمبر په اتباع کې مضبوطو صفات منن الله کلک مومنان او مضبوط مومنان جوړ کړو او کافران منافقانو بدملا انکار کاو کله د یو کله د بل کله د یو کله د بل نو لال د کافرو سره مضبوط شو واتدنا للکافرین عذاب مهینا او تیار کړی دی موږ د پاره د کافرانو عذاب سپکونکې دا نه چې سپک عذاب بینا دا چې عذاب ولور کوم چې دی په هغه باندې سپکومه ځکه د خلک سپکلو دنیا کې مؤمنان سپکلو دنیا کې د دین په وجا نو الله دې به سپک او ذلیل کما والذین آمنوا بالله کله د پیغمبر ها کارټون جوړه کله د الله دی کتاب سوزولو کوشش کوي کله د حق پرستو کوشش کوي د بدنامولو بهرال په هر طریقه دی د الله د دین د بدنامولو د سپکولو کوشش کوي والذین آمنوا بالله ورسله آکسان چې ویمنو ایمان رول بالله په یو والد الله په توحید الله یا ایمان رولو په معاشره د صورت نصاب احکام او چې دا ومنم ورسول ایمان رولو په انبیاء او د الله ولم يفرقوا بين احد منهم اجدا والونکو په مند یو تنګه د دای انبیاء نه یو کس مسکم جدا والې دانه ټول انبیاء منو اولائک نو دا کسان سوفا یوتیه مجورم زر دې چور بکې دې توجورهم بدلې داغه الله عزب ول بدلې ورکم وکان الله غفور الرحیم او دې الله بخشش کوونکې او مهربان پدې دې باندې باب د منافقین ختم شو اولسو آیاتونو کې بیان ختم کو پدې سکه او په اول یې سکه پشپغو آیاتونو کې نو شپغ اول لسو شو دلوش آیاتونو کې بیان د منافقینو هغه سرتور وساو او ان شاء الله